Sura 105. El fil. Slon. Mek. 5 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona, gospodar tvoj, uradio? Zar lukavstvo njihovo nije omeo? I protiv njih jata ptica poslao, koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, pa ih on, kao lišće koje su crvi, istočili, učinio.